राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुक्ताश्री महाराज। श्रावण शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 14 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसकामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। कल भाई मैंने बात कही थी जिसमें कहा कि साधुओं में कोई देखा नहीं तो याद नहीं आया। शरणानंद जी की उक्ति विलक्षण है। साधुओं में शरणानंद जी वैसे जैसा महात्मा देखने में मेरे नहीं आया। मैं जानता नहीं हूं, अनजानपने में है। कई संत हो सकते, कई अच्छे अच्छे संत हो सकते हैं, पर मेरे देखने में जानने में आए नहीं। शरणानंद जी के समान उनकी एक नई सूझ है, नई सूझ उनके साहित्य विलक्षण शक्ति है, पर उसको जानते कम है, बहुत कम जानते, उनको पता नहीं लगता। भाषा उनकी कर रही है, हर एक आदमी समझता नहीं, परंतु इस विषय में गहरे उतरे हुए, बहुत गहरे उतरे हुए। नारायण नारायण नारायण नारायण। और बोलो क्या सुना है। एक भाई ने आज पूछा तो मेरे को याद नहीं आई, क्यों कल मेरे जीवन पहले जीवन पर ही दृष्टि गई, मेरे जीवन पर, तो मैं उस जीवन में मेरे कोई नहीं देख रहा है सिवाय जयादा जी के, कोई देख रहा नहीं। ये बुद्धि से मिले। शरणानंद जी व्याख्यान में आते थे, शरणानंद जी चुपचाप बैठ चले जाते थे, परिचय नहीं हुआ। ये बहुत देरी से हुआ है वृंदावन में, इन्होंने मानव सेवा संघ स्थापना की बहुत देरी से, पहले प्रकट हुआ है। ओ याद नहीं आएगा। गोविंद गोपाल की जय। ऐसे बहुत संत हुए, उनका संग ही मैंने किया है, बहुत लाभ हुआ है। ये जो व्याख्यान दे रहा हूं, आप लोगों को सुना रहा हूं, ये शरणानंद जी ने जय दिल की बात है। मैं कथा करके शरण सुना करके व्याख्यान करके धाप गया, पचास शरणानंद जी के पास, शरणानंद नहीं शेर जी के पास, शेर जी जयदेव जी के पास आया। शेर जी ने कह रहे थे सुनो, मैं वो सुनकर सुनाकर धाम कर आया हूं। 28-29 वर्ष की अवस्था थी, 30 वर्ष करीब हुए, 18 वर्ष का तक लिखा, तो कथा कर दे सुना दिया, गाना बजाना भी थोड़ा थोड़ा कर दिया, सुनाया खूब व्याख्या दिए, पूजा प्रतिष्ठा के ये शब्द। तो शेर जी ने कहा सुनो, सुना करता हूँ बुलाया, सुनाने की रुचि नहीं अब तो, भी ये भी साधन है, साधन करते उसे सुनाना नहीं ऐसी लगी जो रात आठ आठ दस दस घंटा रोज ही ना बहुत सुनाया, बहुत बुरा बहुत साधन। सेठ जी ने मैंने कह दिया, सेठ जी अब कहो सुनाओ तो आपका शरीर है जितने थोड़ा बेहता हूं, और आपके बाद में सुनाने रुचि क्यों है? फिर क्यों? मको लोगों ने रुपया कीमती है, कैसी बात करी? एक आदमी दे सकता है, दे तो सकता है, अब मैं जानता हूं, पर रुपया कीमती है उनका, वह कीमती खर्च नहीं करना चाहता, बहुत कीमती है। कलकत्ते में गया ने उसे कहा एक खर्च कर तो कहा जी जाए अभी कह स्वामी जी आप पेटी रखाओ और आदमियों को कहो तो भी रुपया बहुत ही ठोस होता है, मैं रुपयों का महत्व बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, धर्म का और ज्ञान का महत्व बढ़ाने के लिए आया हूँ, रुपयों को बढ़ाने के लिए आया नहीं हूँ। क्या आप बात करो तो जाए, मैं किसी को कहता ही नहीं हूं, कह दो मैं कहूंगा तो सब कहेंगे रुपयों की जरूरत स्वामी जी के भी, तो रुपयों का प्रचार होगा, रुपयों का बात तो पहले बहुत बड़ा हुआ है, ये कि निकम्मी चीज है, कोई बढ़िया चीज नहीं है, देखो मां सबसे निकम्मा है, धूल काम आते है धूल काम आते है, कंकर पत्थर काम आते है, रुपया खुद काम आता ही नहीं, कोई काम आता ही नहीं, आता ही नहीं, आता ही रुपये से चीज लेकर काम आता है, खुदा काम आता है, खुद धूल काम आती है, पेशाब काम आता है, टट्टी काम आती है, रुपये काम नहीं आता, सबसे रद्दी चीज है, उसका मैं तुम्हें बताता नहीं, आदमी को बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, रुपया से चीज नहीं है। ठीक कलकत्ते में क्या कहो, मैं कहना नहीं चाहता, रुपया कोर है या काल दे रहे कोर में छी चलाना, ऐसा कैसे ही पड़ा मेरे से होता नहीं, रुपया खर्च कर दो कार दे कैसे छी चलाना है, लोगों ने कार दे में है तो काल दे में छी चलाना है, ऐसा कैसा ही कदम मेरे से होता नहीं, लोग हाथ रो मैल है, क्या बता हाथ रो मैल है, काल दे को भ्रष्ट हो गया, रुपया जैसी रद्दी चीज कोई नहीं है, खुद काम आता ही नहीं, खुद रेत काम आता है, छठी काम आती है, खुद रुपया काम कर, आप बताओ, आप इतने सुन रहे हो बताओ रुपया खुद क्यों बनाया, उठने में पहनने में खाने में काम में सवारी में कोई काम में रुपया खुद काम आता तो बताओ, बताओ रुपयों के द्वारा चीज काम है, चीज लेते चीज लेने में रुपया काम है, अभिमान बढ़ाता है, नरक में जाता है, पाप करवाता है, भूखों के कारण रुपयों के कारण से बहुत पाप हो रहे। मैं तो कहता हूं आसन सुधारो, अपने आसन सुधारो भाई, शुद्ध करो, निर्मल बनाओ, अपना जीवन निर्मल बनाओ, जो निहाल हो जाओगे आप जीवन में, पवित्र बनाओ, निर्मल बनाओ। एक भाई ने कहा कि चरित्र बहुत घटा है, चरित्र भ्रष्ट, ये परिवार नियोजन से शरीर भ्रष्ट हुआ है, बहुत बढ़िया भारी शरीर भ्रष्ट हुआ, ऐसी बीमारी दूसरी कोई नहीं है, ये तो बहुत पाप, भयंकर पाप, और मूर्खता के सिवाय कुछ तत्व नहीं, सिवाय मूर्खता का कोई तत्व नहीं है, एक कलयुग का जो जोरों प्रभाव है, आचरण भ्रष्ट हुए, धर्म भ्रष्ट हुए, बहुत परिवर्तन कारण है, और बड़ा भारी पाप है कि मनुष्य शरीर में आकर के परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, उस मनुष्य शरीर में अड़न नहीं देना मनुष्य को, इतना बड़ा भारी पाप किया है। फिर भी हम मानते नहीं है, मैं कहता हूं आप परिवार से मत करो, मानते नहीं। पांच जन्य में कर्म निवारण की और परिवार निषेध की बातें लिखी, वो बात छपी नहीं कि परिवार में बहुत जरूरी है, बहुत हिंदुओं का नाश करने वाली है, नाश करने वाली है। हम सुनते नहीं, आचरण भ्रष्ट करना महान पाप है, महान पाप करने वाली चीज है, परिवार निवारण अच्छा नहीं है, बिल्कुल निषेध है, पर तो मानते हैं नहीं। मैं कहूं तो मानते नहीं, मैं कहता हूँ विचार कहते हैं स्वामी तो यही बात कहता है, यही बात कहते हैं, और भी बात कहता हूँ, क्या करें, आप मानते नहीं, दुख होता है करने का, आपका बहुत नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है। आचरण भ्रष्ट हुआ तो सब चला गया, धन गया तो कुछ गया, पर आसन गया तो सब कुछ गया, आसन भ्रष्ट हो गया, बहुत आसन भ्रष्ट हुआ, हमारी दृष्टि में बहुत गिरेगा, दुनिया गिरावट बहुत हुई, पतन बहुत हुआ, परिवार निर्णय कारण से बहुत पतन हुआ। मैं तो कहता हूं आसन सुना, आप संतान नहीं चाहते हो तो अलग रहो, और एक कृत्रिम उपाय जो संतान निषेध करना, भोगों में प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हुई है, परिवार नहीं बदले, और भोगों का असली बातें ऊपर से कहते हैं, दूसरी भीतर से भोगों की इच्छा है और कुछ नहीं, सिवाय भोग वाली इच्छा और कुछ नहीं, बातें मुझे कर नहीं पाता है, सही में रखू। पवित्र बताओ, वो मैडम बताओ से नहीं पवित्र, आपका जीवन पवित्र बनाओ, निर्मल जीवन, पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन बनाओ, जिस दुनिया का बड़ा उद्धार होगा। छोरा छोरों के भीतर में, छोरियों के भीतर में ये संतान पैदा नहीं करना। नया ब्याह हुआ ऐसे छोरा छोरियों को मैं जानता हूं, जिन्होंने भीतर से बैठी है छोरा छोड़ पैदा नहीं करना, ब्याह होने पर 10-15-20 पैदा नहीं करना, फिर बूढ़ा और पैदा करना, निकल मन जवानी होगी, रोगी संतान पैदा होगा, धर्म भ्रष्ट होगा, महान अनर्थ होगा, बड़ा खराब होगा। मैं क्या कहें, मानते नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मचर्य का पालन करो, संयम रखो, उन्नति होगी आपकी, भगवान की प्राप्ति कैसे हो जल्दी से जल्दी, भगवान की प्राप्ति हो। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान में सच्चे ही देश लग जाओ, सज्जनों भाइयों बहनों माताओं सच्चे देश भगवान में लग जाओ, ऐसा मौका मिलेगा नहीं, बहुत विचित्र मौका है जन्म सुधारने का, ऐसा मौका मिलेगा नहीं। आप बहुत उन्नति कर सकते हो, बहुत विशेषता से बहुत उन्नति हो सकती है, सच्चे हृदय से लग जाओ, यार बहुत जल्दी कल्याण होता है, कल्याण युक्तियां बहुत विशेष आई है। मैं तो कह दिया है कभी कभी आ जाती, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, अनन्य चेता सततम व्योमांग स्मृति तस्याम स्वरूप पार्थ नित्य युग से योमिता। गीता में भगवान ने अपने आप को तो स्वरूप बताया है, परंतु भगवत तत्व को जानने वाले महात्माओं को दूर बताया। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमति सब महात्मा सुदुर्लभ सब महात्मा सुदुर्लभ अन्य चेता सतव यो मृत्यु तब सुलभ पार भगवान सुलभ है, भगवत प्राप्ति वाला महात्मा दुर्लभ है। हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ हो, हरि हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ हो। हरे हरिया सगले मिले, हरि हरिया सगले मिले, हरिदन हरिजन कई हरिजन कई। परमात्मा को जानने वाले महात्मा दुर्लभ है, साधु में ब्राह्मण में हरिंद जी परमात्मा को ठीक जानने वाले बहुत कम हो गए। आसन भ्रष्ट हो गया, हिंदुस्तान का पतन हो गया, जानवरों को नाश करने वाला, जीवों की हत्या इतनी बड़ी है, कभी किसी देश में इतनी हत्या नहीं हुई जितनी हिंदुस्तान में हत्या हुई। हिंदुस्तान में इतना समड़ा ऐसा समड़ा किसी देश में नहीं होता है, इतनी हत्या हुई। धर्मात्मा देश उस देश में पापात्मा ही बहुत प्रति हुई। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अनन्य चेता शिवाय भगवान के और किसी का ही हृदय में महत्व नहीं। आपको अनन्य चेता कहने का तात्पर्य है कि हृदय में महत्व केवल भगवान का है, ऐसा किसी का ही नहीं है। आज भगवत महत्व भोगों का और पैसों का दो है, दो का महत्व आपके हृदय में, एक दो पैसा एक भोग, दोनों पतन करने वाली चीजें, महान पतन करने वाली चीजें। ये भोगों की रुचि का ही परिणाम है परिवार नियोजन, भोगों की रुचि का ही परिणाम बहुत खराब चीज है, बहुत खराब चीज है। तो अनन्य चेता हृदय में भगवान का महत्व भूल गए और दूर जाते जाते अब इतने दूर चले गए भगवान के दूर चले गए, संसारी संसारी आगे संसारी। बहनों माताओं से हृदय से भगवान को चितो अनन्य चेता, तीन बात है इसमें, तीन बात। एक दो हृदय में महत्व भगवान का हो, आपके हृदय में महत्व भगवान का हो। भगवान के समान कोई चीज है हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। न त्वत् समोस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्य लोकत्रयेभ्य प्रतिम प्रभाव तस्मात् प्रणम्य परिधायकाय प्रहादये त्वामहमीश मेद्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियादेव सोनु। ऐसा कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, समान भी कोई नहीं है, बोल कैसे हो सकता है जिसमें आज हिंदुस्तान में भगवान का महत्व नहीं है। भोगों का रुपया का हाय रुपया हाय रुपया हाय, धनी आदमी तो यही है, गरीब है तो यही है, हृदय में महत्व रुपयों का हो रहा है। झूठ खबर जासादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ऐसे बड़े भयंकर भयंकर पाप कर रहे हैं रुपयों के लोगों के लिए, हर भोगों के लिए बड़े पाप कर रहे हैं। और बीमारी ऐसी फैली है, वो बहरहाल निगाह रखते थे पर भोगों की इच्छा के कारण से ऐसा रोग फैले, ऐसी बीमारी भयंकर जो जल्दी मर जाएगा आदमी, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे ऐसे भोगों की आशा। बहुत अनर्थ हो रहा है, संयम रखो, भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, पुकारो भगवान को सच्चे हृदय से, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, भोगों से बचाओ हमारा। दिन सरणों महाराज को दिस दिन करिए मोज, राम सर्व संसार सुख दे दिखाओ, संसार को दुख नहीं दिखाओ। जिन सुख के पीछे पड़े हुए हैं संत कैसे, हे भगवान ऐसी कृपा करो संसार का सुख नहीं मिले, संसार का सुख कभी नहीं मिले। भगवान से प्रार्थना करते हैं, राम सर्व संसार सुख दे दिखाओ। सज्जनों बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत पतन हो रहा है, बहुत परिवार नियोजन से बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। मानते हो अन्य नचेता, हृदय में महत्व भगवान का हो, सबसे बढ़िया चीज भगवान है, भगवान के समान कोई चीज हुई नहीं है, नहीं होगी, नहीं हो सकती नहीं। भगवान के समान कोई है नहीं, तो भगवान का महत्व हृदय में हो, हृदय में, हृदय में कीमत है भगवान की, वो होनी चाहिए भगवान की, उस जगह भोगों की कीमत है, रुपया की आए रुपया आए रुपया आए रुपया, पतन हो गया, रुपया खुद काम आता ही नहीं, चीज वस्तु काम आती है, ये समझ में नहीं आती। मैं जो बात कहता हूं ये अकल में नहीं आती, रुपया रुपया रुपया रुपया, रुपयों के त्याग करने वालों के भी मन में रुपयों का महत्व है। बताओ क्या करें, रुपयों का त्यागी आपको बड़ा दिखता है ना, जो रुपयों का त्यागी है वो आपको बड़ा दिखता है, बड़ा दिखने में कारण क्या है, रुपयों का महत्व। अब ध्यान दे सुन रहे हो, रुपयों का त्यागी आपको बड़ा आदमी दिखता, बड़ा वो बड़ा दिखता है, उसमें कारण है रुपया, रुपया का लोभ, उस कारण वो बड़ा दिखता है। कोई मेले का त्याग कर दे, पेशाब का त्याग कर दे तो बड़ा होता है, इसलिए देखते बड़ा रुपया नहीं लेते, रुपया नहीं लेते, बड़े त्याग भी है, मतलब महत्व देखता है, इस महत्व में रुपयों का महत्व भरा हुआ है कण कण। भीतर से रुपयों का महत्व है, रुपयों का महत्व। अब बुद्धि कैसे शुद्ध हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अनन्य चेता अनन्य चेता, भगवान सबसे बढ़कर गए, यह कब होगा मन में हृदय में, कब जैसे भी भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ अनन्य चेता सतम अनन्य चेता। ये सतनाओं के बारिश में अनन्य संत हिंदु माम, अनन्य संत हिंदु, अनन्य वही अनन्य चेता हूँ, अनन्य संत हिंदु माम, ये जना परिपाश थे तेसरा नित्याम योगता नाम योग क्षेम माम्यम, अप्राप्ति की प्राप्ति करना, प्राप्ति की रक्षा करना, अनन्य चेता सततम यो मान स्मृति नित्य सह सततम और नित्य, अनन्य चेता सततम और नित्य सह। हृदय में महत्व तो भगवान का ही, और कोई चीज का महत्व नहीं हो, महत्व ही भगवान का है, और सततम निरंतर हरदम सततम का अर्थ क्या है, जब से ये मालूम पड़े कि भगवान सबसे बढ़िया है तब से लेकर मरने तक निरंतर, और जैसे मालूम पड़े जैसे मरने तक ये सततम और नित्य स, नींद उड़ी जैसे लेकर के नींद नहीं आया तब तक ये नित्य स, तीन अर्थ तीन। अनन्य चेता हृदय में कीमती भगवान है, भगवान के समान कोई महत्व की वस्तु नहीं है, जैसे कि रुपया महत्व आ गया, भगवान महत्व आ गया। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम दूसरे अध्याय के समान इस श्लोक में भोगेश्वरी भोगेश्वरी समाधान ने भी दिए थे, परमात्मा में बुद्धि उसे होनी सी जो भोग और ईश्वर आसक्त है, भोग भोग भोगना इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना, भोग भोगना, ये दो चीज आदमियों के हृदय में बैठ गई गहरी गहरी गहरी गहरी। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम और तया भरित जैसा वो पुष्प बारिश है अप्रसन्नता है। अनन्य चेता सतम योगा भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया प्रसन्नता व्यवसाय तो बुद्धि समाधो न भी दिए थे। परमात्मा के विषय में निश्चय बुद्धि नहीं कर सकते, चार श्लोकों पर गए हैं, इकतालीस बयालीस तुम्हारी सवाली चार श्लोकों में व्यवसाय तो बुद्धि एक एक गुरुदर्शना एक ही जो निश्चय बुद्धि एक परमात्मा की प्राप्ति करना है, हमें इस जीवन में बहुत प्राप्ति करना है। सज्जनों सच्ची बात यह है जीवन पूरा लगा दो भगवत प्राप्ति में, कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, भाई हो चाहे बहन हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो जवान हो, भगवत प्राप्ति करनी है तो ये दो चीज में आ सकती है, भगवत नहीं कर सकता, रूपों में भोगों में। जिसकी महत्व बुद्धि है वो व्यवसाय की बुद्धि कर नहीं सकता, दो में बहुत रचे फसे रात दिन रचे फसे। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम दया प्रत सब व्यवसाय में बुद्धि समाधि न भी दिए थे। चौवालीस श्लोक है, चार श्लोक है, इकतालीस व्यवसाय था बुद्धि एक एक होता था, यहां से व्यवसाय था बुद्धि समाधि को न भी दिया थे। प्रार्थना है मेरी सच्चे हृदय से भगवान में लगो, परमात्मा में लगो, सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से। भोगेश्वरी प्रसन्नता दो पाता है, एक तो भोग भोगना और एक रुपया इकट्ठा करना, ये दो की धुन में लगे हुए हैं। दरिद्र है तो ये लोग धनी है, बड़े धन करोड़ लाखों करोड़ों और अरबों रुपया है तो ये हाई रुपया हाई रुपया हाई रुपया कर रहे। लोग समझते हैं कि धन होने से दरिद्रता मिट जाती, बिल्कुल झूठी बात है। धन होने से दरिद्रता ज्यादा बढ़ती है, धन होने से दरिद्रता बढ़ती है। मेरी बात माने माने आप माने माने आदमी के 20-25-100 रुपया घाटा है, साधारण आदमी के 10-20-50-100 रुपया घाटा, और ज्यादा धनी होने से हजार रुपया घटा है, और 10,000 हो जाए, 10,000 रूप रोक रुपये हो जाएगा 10,000, तो लखपति होना चाहता है। 10,000 जिसके पास रुपए हो गए वो लखपति होना चाहता है, तो 90,000 का घटा है। बात ध्यान से सुनना और सुनो मेरे को टोक देना, सभा में कह दो अगर मेरी बात झूठी है सभा में कह दो, और लाख रुपए आपके पास हो जाए, 10,000 हो जाए तुम तो लखपति होना चाहते हो, लाख रुपया हो जाए तो 10 लाख नहीं करोड़ रुपया चाहोगे, तो 10,000 हुए तो 90,000 घटा है, लाख रुपया हो जाए तो 99 लाख घटा है। झूठी बात बोलो कोई बोलो बोलो, घाटा बढ़ा रुपया बढ़ा, झूठी बात कह दो सभा में कह दो, मेरा अपमान में अपमान नहीं मानूंगा, 1 लाख रुपया हो जाए खोकड़ में तो 10 लाख से संतोष नहीं हुआ, 1,000 वाला 10,000 में संतोष कर देगा, 1,000 रुपया जिसके पास है वो 10,000 में संतोष कर देगा, पर 1 लाख रुपया रोकड़ में है 10 लाख में संतोष नहीं करेगा, करोड़पति होना चाहेगा तो 99 लाख का घाटा, 99 लाख का घाटा कितना है, घाटा जो धन बढ़ेगा जो घाटा बढ़ता है, जो घाटा बढ़ता है, जो घाटा बढ़ता है जो नुकसान बढ़ता है, भगत पर नुकसान भी लगूंगा, गरीबों के घरों में 10-20 पीढ़ी में 1 लाख रुपयों का नुकसान नहीं कभी नहीं हुआ, अरे वहां 1 लाख रहा तो थोड़े थोड़े दिन बोलता है, 1 लाख नुकसान 10 लाख नुकसान 5 लाख तो घाटा भी ज्यादा बढ़ता है, घाटा है ज्यादा है नुकसान भी ज्यादा, ठीक से संध है ठीक है, देर करो इस बात का, अंधा हो गया क्या हाई गया हाई गया हाई गया, थोड़ा कृपा करो कृपा नाथ, थोड़ा ध्यान दो ध्यान, 1 करोड़ रुपया हो जाए तो 10 करोड़ से शांति दोगे, अरबपति 1 करोड़ रुपया पास हो जाए तो 99 करोड़ का खाता, 99 करोड़ का, तो रुपया बढ़ा घाटा बढ़ा, बोलो इस बार से सन्ना चिट्ठा मांगना होना धनी के नहीं जाना, गरीब है बेचारा बहुत गरीब है, हमारा पैसा घाटो बहुत है, आपको धनी नहीं होते हैं, राम जी ठाले ऐसा घटा नहीं होंगे, हमारे ऐसा घटा नहीं, हमारे घाटा नहीं ऐसा, हमारे 1 लाख रुपये घाटा नहीं, 10,000 घाटा नहीं, 10,000 रुपया हो जाए घाटा है, 1,000 रुपया 10,000 घाटा, 10,000 हो जाए तो 90,000 घाटा, और 1 लाख हो जाते 99 लाख का घाटा, घाटा बढ़ता घाटा, दृष्टि करते रुपया बढ़ाए, रुपया नहीं बढ़ाए घाटा बढ़ाए, नुकसान बढ़ा है, व्यापार में नुकसान होता है, गरीबों के आदमी अगर 10-5 पीढ़ी में 1 लाख रुपया घटा दी वहां कभी नहीं, कभी 1 लाख रुपया घटा कभी नहीं हुआ, 10-10 लाख का 10-10-15 लाख ऐसा है, क्या करें पैदा करते हैं, पैदा नहीं है, 5-10 लाख तो ब्याज में आ जाता है, 5 लाख ही आ जाता है, 16 रुपया होकर 5 लाख उसमें आ जाता है, घाटा है क्या करें, रो क्या करें, रो ये काम हो रहा है, क्या करें, पैदा नहीं है, 5-7 लाख आ गया चाय रापे चाय उसमें 5-7-10 लाख उसमें पैदा हो जाते हैं, पर व्यापार पैदा हो जाता है, 100 रुपया में उसमें आ जाता है, पैदा नहीं है, क्या करें, रो ये दशा हो रही है, हमारा कदम ही नहीं होता कि लाख रुपया हो जाए। है ही नहीं। घाटा सभी गया, लाभ ने कोई छेड़ो, टोटा सभी बात, लाभ ने कोई छेड़ो, लाभ ना तो छेड़ा नहीं है, घाटा है ही नहीं, घाटा होता ही नहीं। एक मोटर का घाटा, एक मोटर नहीं हमारे, यानी मोटर हो जाए तो ड्राइवर का घाटा, पुरजा का घाटा, टायर का घाटा, गिर घाटा, कई घाटा हो जाएगा। एक मोटर होते ही घाटा हो जाएगा, जो सीधे हो जाए घाटा, सिर घाटा बढ़ेगा, सिर घाटा बढ़े पड़ेगा। अरे धनी आदमी कहते हैं हम मोटर पर चढ़ते हैं, मोटर पर चढ़ते हैं, आओ ना मोटर से तुम्हारे पर, तुम्हारे पर मोटर चढ़ी रहेगी, हमारे पर मोटर नहीं चढ़ती, हम मोटर पर चढ़ते हैं, हमारे पर चढ़ती मोटर। नागौर जा रहे हैं, नागौर जा रहे थे, शरीर दूर रोबोल खराब, उठकर चलते चलते है मोटर वाले तो चलते ही हो, हमारी बात हमारे घाटे ही नहीं, हमारे पर मोटर चढ़ती नहीं, तुम्हारे पर हरदम चढ़ी रहती है मोटर, आप तो मोटर में कभी चढ़ते हो, तुम्हारे पर चढ़ी रहे हरदम, यार हमारे पर मोटर चढ़ती ही नहीं, हम मोटर पर चढ़ते हैं, झूठी तो कह दो। कृपा करो, कृपानाथ भगवान में लग जाओ, भगवान में घाटा देगा क्या, भगवान मन नहीं लगा उसमें देगा घाटा, अरे घाटा में निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, मौत हो जाएगी, आड़त हो जाएगा, सदा दिवाली संग के आठ अजल चेता सर्प व्यो मांस प्रति दिशा, सज्जनों विचार करो, विचार करो, गहरा विचार करो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, जैसे हो ऐसे ही, पैसे बड़े हो तो लग जाओ, पैसा नहीं तो लग जाओ, थोड़ा पैसा तो लग जाओ, भगवान में लग जाओ, निहाल हो जाओगे, लाभन कोई सेहरो टोटा सभी भार कर, घटा मर जाएगा। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिया जगे, राम नाम धन होए, एक कोटि साथ लगनी करोड़ रुपया, एक कोटि साथ लगनी, अरे भजन जितना कर लिया एक कोटि पिछ रहे नहीं, भजन जितना किया एक कोटि पिछ रहे नहीं, सब साथ में चलेगा, अरे करोड़ों अरबों रुपया है कोटि एक साथ चलेंगे, सफा निर्धन सफा कंगला सफा, इस बात से कबीरा सब से निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके, राम नाम धन हो कोई, क्या राम नाम पिछड़ा जाएगा, क्या धन साथ चलेगा, सिकंदर था उसने पैसा बहुत ही कटा गया, मरे ने उसे कह दिया हमारा जनाजा बनाओ ना, हाथ बाहर रखना, मुहैया करते सब दुनिया मुल्की और माली थे, सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, था मैं शरीर को सही दफना, धना भूमौ पशवश्य कोष्ठे जाया गृह द्वार जना श्मशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुभोग सद जीवेका धनानि भूनो धमने जाए अलमारियों में बैंकों में नौकरों में तंतुमय धनानि पशु से हाथी घोड़ा जाए सब जमाना वही रहेगा जाया गृह द्वारे स्त्री है जो दरवाजे तक है जान जाएगा अपना स्मशान तक है देह सीता तक पर लोग मार गए ना देह है ना कुटुम्बी है ना स्त्री है ना हाथी घोड़े है ना रुपया है ना पैसा है धर्मानो गचत जीव एक एक रजाएगा बेचारा रात्रि में दुखता रहे मशाना रात्रि डरते थे मशान रात रात दुखा एक रहा कोई बस रात्रि ये दशा होगी भाई। और भगवान के बदले करना ने मौत देगी भगवान में सच्चे हृदय से लग जाए आनंद रहेगा मौत रहेगी खुशी रहेगी सुख रहेगा शांति रहेगी आनंद रहेगा। गीता पढ़ो रामायण पढ़ो पाठ करो गीता के गहरे गहरे अर्थ है समय गहरे उतरो निहाल हो जाओ के निहाल। गीता और रामायण ये दो ग्रंथ बहुत विलक्षण है गीता और रामायण बड़े विचित्र ग्रंथ है। गीता रे पाठ में देखा कलकत्ते आदि में व्याख्यान में लोग गीता नहीं आते गीता पाठ पढ़ाते हैं लाख सवा लाख डेढ़ लाख लाख लाख आदमी रामायण का पाठ होता आते रामायण का पाठ व्याख्यान में नहीं आते। जयपुर में देखा रामायण का पाठ करो हाथ में दे यहां अब देख लेना भाई यहां पे विचार तो है भागवत का तो भी हो रहा है रामायण का पाठ भी करने का है विचार देखो हो जाए जब देखना कैसा आग्रह आता है भागवत के पाठ में जितना आते हैं व्याकरण में आते हैं भागवत का विशेष महत्व गीता का अब क्या होगा क्या देख बताते हैं लोग बहुत आते हैं पाठ होता केवल पाठ सब लोग पाठ कर नहीं सकते बूढ़े बूढ़ी माताएं वेद वेद सज्जन साधु पुरुष सुनते बैठे आठ दस घंटा बैठे रहते चुपचाप सत्संग में नींद आती है गीता पाठ में नींद नहीं आती खूब आनंद सुनते हैं आनंद से पढ़ रहे हैं यहां भी विचार तो है रामायण का पाठ करने का है पांच दिन ही बाकी है छह दिन है देखो पांच सगने के बाद में रामायण चला गया देखना रामायण का रामायण और गीता दो ग्रंथ है दो ही अवतार है एक राम अवतार एक कृष्ण अवतार है दो ही भाषा है एक संस्कृत और हिंदी दो ही ग्रंथ है एक गीता है एक रामायण दो ही ग्रंथ है दो ही भाषा है दो ही तरह उपदेश है एक दृश्य है एक श्राव्य दृश्य करके बता रहा क्या करके बता क्या करके बता रही गीता और करके बता रहा रामायण राम जी ने करके बताया कृष्ण भगवान ने क्या करके बताया दो तरह से बताना होता है ज्ञान दो तरह से होता है दर्शन का सब राम जी ने करके बताया गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए भाइयों को कैसे रहना चाहिए कुटुंबियों के साथ कैसा प्रेम करना चाहिए स्त्री के साथ कैसा रहना चाहिए कितने बंदर आए थे, कितना हुआ ब्याह होने के बाद जब सीता जी बुलाया तो तू चले जा किसी के साथ में, मैं तेरे लिए ब्याह ये युद्ध नहीं किया है। स्त्री का तिरस्कार करे वो ले जा, वो तिरस्कार करने बड़ा नाश किया है, तेरी कोई गर्ज नहीं है, राजी साफ कह दिया। तो अग्नि प्रवेश होगी, लक्ष्मण अल्लाह हो अग्नि लक्ष्मण जी भी अच्छी नहीं लगी। अग्नि देव प्रकट होकर आया, दशरथ जी महाराज आए कि देख राम, पहले सीता दर्शती है जनक नहीं है, आज मैं देता हूं ये सीता हमारी बेटी के समान है, मैं देता हूं राम सीता को स्वीकार कर। तब स्वीकार करे लुगाई की वजह से युद्ध नहीं किया मैंने, मैं वो लुगाई नहीं चाहिए, बेइज्जती करे लुगाई ले जाए तो दूसरे। अरे हनुमान जी मैंने कहा भरत जी को खबर नहीं दी, स्त्री को लोग ले गए बन बन में बैठ गए, परंतु भरत जी को खबर दी थी अपने हाथ से सुग्रीव को, पावा कोश पूर्व नारी कोश राज्य पूर्व नारी, पहले उसका राज रहा स्त्री रही धन रहा खजाना रहा, उसका सब काम करके फिर सहायता ली, मुफ्त में सहायता दी थी। पावा राज्य कोश पूर्व नारी सुग्रीव सुधी मोरी बिसारी, सुग्रीव भूल गया सुग्रीव सुधी मोरी बिसारी, रावा राज्य कोश पूर्व नारी, इतना पहले रिजुर्द रहा पीछे सहायता ली अपने पिताओं पर ब्याह करना था वही बुझा पकड़ना। एक कहानी की कहानी, एक सेठ थे धनी आदमी, उनका शरीर शांत हो गया तो लड़के की शादी करी स्त्री ने, स्त्री ने कहा शादी करी, शादी हो गई बेने आ गई, जब माँ कह गई पुरुष है तो रोटी पुरुष कह माँ बेटा ठंडी रोटी खा लो, लड़के समझ में आई घर में गर्म रोटी बना दी कि बेटा ठंडी रोटी खाओ। एक दिन कोई मंदिर जाना था, करे छोरा आवे तो बहू ने कह दिया मैंने रोटी पर देना और कह देना कि ठंडी रोटी खा लू, तो वैसे कह दिया उसने, वो चिड़ गया कि माँ तो कहती कहती है ये अभी सीख गई कि ठंडी रोटी ठंडी की कैसे अभी बनाई है ना रोटी, अभी बना दे ठंडी रोटी ऐसे हुई, अभी बनाई ठंडी ठंडी रोटी है कल की रोटी, सुबह की शाम को भी खंडी है पर तो रात्रि निकल जाओ पर तो वो ठंडी रोटी होती है, ये ठंडी रोटी कैसे है। मेरे को पता रहे आपकी माँ ने कहा है कि नहीं खाए रोटी जिम्मे का नहीं, वहां आई पूछा भाई छोड़ा भोजन कर लिया कि महाराज मैं तो ठंडी रोटी के चिड़ गया भाई तो भोजन दिया ही नहीं, क्यों बेटा भोजन क्यों नहीं गया कि माँ देखो तू कहती कहती है माँ ने कह दिया कोई बात नहीं सुन दिया, तो यार स्त्री भी कहने लगी ठंडी रोटी खा लो, ठंडी रोटी कैसे हुई गर्मा गर्म रोटी फटा देते ठंडी रोटी खा लो, ठंडी रोटी कैसे हुई। तो माँ ने पूछा भाई ठंडी रोटी कब होती है, माँ सुबह के बनाए शाम को ठंडी हो जाए, असली ठंडी रोटी रात निकल जाए तब, आज बनाए रोटी कल सुबह तक ठंडी रोटी भाई तो ताजी बना ठंडी रोटी भाई। तो बोलया तुम अब इतना सहना हो गया, बाप री कमाई खाता है तो ठंडी रोटी है नहीं, तू कमार ला फिर ठंडी बने गर्मा गर्म रोटी होगी, बापरी कमाई बापरी कमाई ठंडी रोटी है, बोल ताजी रोटी है, ताजी रोटी तब तू कमार लाएगा, तो माँ का ठंडी में कमार कर्म रोटी खाऊंगा, कर्म रोटी खाओ, ठंडी रोटी खाओ बेटे बेटे, ठंडी रोटी खाओ, ठंडी रोटी खाते हो, बाप री कमाई पर ब्याह कर दिया राजी हो गए। ब्याह करना तभी सार्थक होता है अपनी भुजाओं पर करे। राम जी ने कभी भरत को समझ दिया, कोई रामायण में कभी कहीं नहीं आया है कि तो भाई मेरी स्त्री को ले गए लोग, राम ने समझा दिया अपनी भुजाओं गया कि भाई ब्याह करना तो अपनी भुजाओं पर करना, बाप की कमाई पर ब्याह करना, ठंडी रोटी है ठंडी रोटी, जो बाप की कमाई पर ब्याह करे ठंडी रोटी खाते, घर में रोटी खाओ। अरे गृहस्थी बनाओ गृहस्थी, हम लोग तो ठंडी खाओ तो कोई बात नहीं, सदी रोटी खाओ ऐसा साधु है बेचारे, ठंडी टाइम मैंने जी खाओ थे ठंडी रोटी खाओ, शर्म नहीं आवे ठंडी रोटी खाए, गर्म गर्म रोटी खाए, गर्म गर्म गृहस्थ हो भाई गर्म रोटी खाया करो, ठंडी रोटी खाने ठंडी रोटी नहीं खाने, बापरी कमाई कितनी हो कब अगर खाएंगे, ऐसे आप बढ़ो कैसी बढ़िया चीज हो जाए, सब लोग चाहे ठीक रहेंगे, सब भाई सुन लो बातें सुन लो, थोड़ा थोड़ा मैं सोचा दो कि ठंडी रोटी नहीं खानी, ठंडी रोटी नहीं खानी है, कबा का दावा रखो और खो, हम लोगों तो और पता नहीं पता था एक साधु खा हुए ठंडी रोटी भोग लगाए के तुलसी मगन भय हरिगुण गाए के, साधु तो साधु खावे ठंडा टुकड़ा भोग लगाए गए, क्या कैसा है मतलब सुना भाई सुना, साधु खावे ठंडी रोटी, ठंडी रोटी हम खाते है तुम ठंडी रोटी मत खाओ, गिरती बने हो गिरती बने ठंडी रोटी खावे, तुलसी मगन भय हरिगुण गाए, राम गुण गाए हरिगुण साधु ठंडी खावे जी, तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, राम गुण गाय के हरि के गुण गाय के, राम गुण गाय के हरि के गुण गाय के, ओ तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, कोई खावे लड्डू पेड़ा बर्फी मंगाय के, कोई खावे लड्डू पेड़ा बर्फी मंगाय के, साधु पावे भिक्षा हर के भोग लगाय के, साधु पावे भिक्षा हर के भोग लगाय के, तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, कोई पीवे भांग तमाखू चट्टू चाय के, कोई पीवे भांग तमाखू चट्टू चाय के, कोई पीवे भांग तमाखू चट्टू चाय के, कोई पीवे भांग तमाखू चट्टू चाय के, साधु पीवे राम रस गंगा जी में नहाय के, साधु पीवे राम रस गंगा जी में नहाय, हो तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, कोई तो दुशाला ओढ़े कसीदा कढ़ाय के, कोई तो दुशाला ओढ़े कसीदा कढ़ाई के साधु ओढ़े काला कंबल भस्म रमाय के साधु ओढ़े काला कंबल भस्म रमाय के ओ तुलसी मगन भय राम गुण गाय के तुलसी मगन भय राम गुण गाय के कोई पोढ़े खाट पे बिछोना सजवाय के कोई पोढ़े खाट पे बिछोना सजवाय के साधु पोढ़े धरती पे चटिया बिछाय के साधु पोढ़े धरणी पे चटिया बिछाय के ओ तुलसी मगन भय राम गुण गाय के तुलसी मगन भय राम गुण गाय के कोई जागे दोपहरी में सूर कोई सोवे दोपहरी में सूरज चढ़ाय के कोई जागे दोपहरी में सूरज चढ़ाय के अरे कोई जागे दोपहरी में सूरज चढ़ाय के कोई जागे दोपहरी में सूरज चढ़ाय के साधु जागे आधी रात ठाकुर को लड़ाय के साधु जागे आधी रात ठाकुर को लड़ाय के ओ तुलसी मगन भय राम गुण गाय के तुलसी मगन भय राम गुण गाय के कोई तो अकड़ के चाले ऊपर मुख बाय के कोई तो अकड़ के चाले ऊपर मुख बाय के अरे कोई तो अकड़ के चाले ऊपर मुख बाय के कोई तो अकड़ के चाले ऊपर मुख बाय के साधु चाले नीची नजर कीड़ी को बचाय के साधु चाले नीची नजर कीड़ी को बचाय हो तुलसी मगन भय राम गुण गाय के तुलसी मगन भय राम गुण गाय के कोई तो तमाशा देखे टिकट कटाय के कोई तो तमाशा देखे टिकट कटाय के अरे कोई तो तमाशा देखे टिकट कटाय के कोई तो तमाशा देखे टिकट कटाय के साधु देखे ठाकुर जी को हृदय में बिठाय के साधु देखे ठाकुर जी को हृदय में बिठाय के ओ तुलसी मगन भय राम गुण गाय के तुलसी मगन भय राम राम गुण गाय के प्रभु के गुण गाय के राम गुण गाय के प्रभु के गुण गाय के ओ तुलसी मगन भय राम गुण गाय के तुलसी मगन भय राम गुण गाय के गुण